На другім паверсе доўгі калідор з мноствам дзвярэй, вымашчаны жаўтаватай кафляй, выглядаў залай, абрысы якой губляліся ў прыцемку наперадзе, ды пасярэдзіне гэтай залы, утвараючы як бы другі калідор, у чэпісты месціліся доўгія каменныя ночвы, над якімі віселі іншыя, ўжо лягчэйшыя, бляшаныя, па якіх цурчэла вада. Суровыя тканыя ручнікі ляжалі ўнізе, у нішах, чыстай, акуратнай купай. «Тут мыюцца нашыя рыцары, і ў кожнага ёсць сваё месца», – патлумачыў рыцар, які вёў іх у прыёмную залу і, заважыўшы зацікаўлены позірк Данілы, дадаў, паказваючы на падлогу. «Адсюль знізу ідзе па ўсім замку цяпло. Такога яшчэ няма ні ў кога на свеце, колькі ў нас». Гарачым паветрам абаграваюць увесь замак. У нас тут усё самае лепшае, што толькі напрыдуманае умельцамі на сёння, дадаў ён ганарліва. А унізе адкуль цяпло? Запытаўся Струміла. Там пад замкам у спецыяльнай адтуліне паляць бярвенне пад валунамі, а яны ўжо аддаюць тое цяпло сюды. Падарожныя здзіўлена глядзелі на сапраўды нябачаны яшчэ цуд. За ночвамі праз роўную адлегласць цямнелі круглыя адтуліны, і, паднёсшы руку да дзіркі, кожны мог адчуць роўнае, моцнае і трохі пахкае, як бы ад ігліцы, цяпло. Зала, у якой прыезджых папрасілі трохі пачакаць, была гэткай жа, як і ўвесь замак, сурова велічнай, непрыступнай і холодна ганарлівай. На цёмна-чырвоных цагляных сценах паўсюль вісела зброя, мячы, сякіры, дзіды, шчыты з рознымі гербамі, якія красамоўна сведчылі пра перамогі ордэнцаў. Было тут і некалькі партрэтаў немаладых ужо рыцараў, што выблісківалі ў скупым дзённым святле пераважна карычнева-жоўтым і зялёным адценнямі фарбаў ды плямамі аскетычных і пыхлівых твараў. Усе яны былі ў белых плашчах з крыжамі. Аднолькавая ў рыцараў была і вялікая залатая бляха з пукатымі выявамі незнаёмых вострых літараў і арлом. «Вялікія магістры!» — шапнуў побач хлапечы голас. Княжыч Іван таксама уважліва разглядаў і партрэты, і зброю на сценах. Князёўна ж Рынгала глядзела з-пад ілба, нібы упартае казляня, што збіралася баднуць каго-небудзь з прысутных. Вітаўт выглядаў стомленым і прыгнечаным. Праз хвіліну чакання ён быў гнеўна выпрастаўся, але амаль адразу ж дзверы адчыніліся, і ў залу роўным цяжкім крокам, нібы прагінаючы пад сабою кафлю, увайшлі некалькі чалавек. Усе яны былі ў белых плашчах з чырвонымі крыжамі, з непакрытымі галовамі, без зброі. Збоку мітусліва перастаўляў ногі капелан. Ён адзіны сярод іх быў у чорным, з брытай макаўкай і матава-шэрым крыжам на жываце. Вялікі магістр Конрад Цолнер ішоў шырока, усміхаўся здаля. Высокая касцістая постаць, худы твар з нібы прарэзанымі пабляклай скуры маршчынамі палосамі, доўгія моцныя зубы рабілі яго падобным да выжла разумнага, асцярожнага і дальнабачнага, які разлічвае кожны свой скачок і не выжыльваецца дзеля пустых эмоцый. «Цяпер вы наш сапраўдны сябра!» Ён прыязна зірнуў на Вітаўта, схіліўся перад жанчынамі, роўна настолькі, каб усе адчулі веліч таго, што адбываецца. Яго спадарожнікі ўраз, як па камандзе, расцягнулі вусны ва ўсмешках. І Данілу падалося, што гэта выбліснулі лязы мізерыкордый, тых тонкіх і вострых кінжалаў, якімі крыжакі дабіваюць параненых. І пры гэтым сталёвым бляску нешта як выбліснула і ў галаве хлопца. Вераснёвы дзень, шорсткая бярозавая лістота пад бокам, што прамакае ягонай гарачай крывёй, І гэткая ж самая усмешка на вуснах рыцара, які уткнуў сталёвае вастрыё мяча у ягонае Данілава цела. Пасля, калі страшэнны боль працінае цела і ён ляжыць пад карчом, бачыць, як той жа чалавек трымае ў руках цёмны карычневы разбены куфэрак са скарпамі лідскага замка, перададзены яму герцінем, і твар каменна чатырохкутны, злавесна прыгожы, як у самой смерці. Ён Даніла здаля углядаецца ў гэты твар з ледзянымі блакітнымі вачыма, не можа адвесці позірку ад іх, хаця разумее, што яму трэба зараз жа апусціць вочы, каб не адчуў чужога позірку рыцар, не адшукаў яго паміж аголенымі каранямі дуба выратавальніка і другі раз не ўсадзіў яго страшны двуручны меч з дзяржальным, якое таксама выбліскавае нечым зіхотка чырвоным. І тут жа імгненнае падзенне ў забыццё, у чорную бездань, адкуль ён выбіраўся ўначы, целам сваім прадзіраючы дарогу праз сучча і шапаткое лісце, а пасля зноў страціў прытомнасць пры самай дарозе. Так, гэта той самы рыцар стаяў цяпер за вялікім магістрам. Яго высокая постаць у белым плашчы выдзялялася сярод іншых не толькі памерамі, але і асаблівай паставай галавы, відавочна з-за раны. З-пад плашча выглядалі рукі, пальцы былі доўгія і далікатныя, яны адчувалі кожны рух мяча і ласкава гладзілі скураныя похвы, нібыта рыхтуючыся імгненна выхапіць грозную зброю. Даніла здрыгануўся і міжволі падаўся наперад, але на плячо яму лягла цяжкая рука і ўтрымала на месцы. Няўцямна азірнуўся, сустрэўся са здзіўлена гнеўным позіркам струмілы і застаўся стаяць, хаця кожная жылка ім дрыжала і кроў гарачымі штуршкамі таўхлася ў сэрцы. Як же ён будзе тут жыць, хадзіць побач з чалавекам, які забіў ягонага бацьку, які скалечыў яго самога? Міжволі Даніла схапіўся за шнар, што перасякаў правую шчаку і балеў, калі падступала непагадзь. Ён забываўся на свае раны, але яны не забываліся на яго і нагадвалі ў самыя нечаканыя хвіліны, калі надзяваў шлем альбо біўся на мячах падчас вайсковай навукі. Боль у пашкоджаным нерве працінала як маланкай. І ўсю далейшую размову ён чуў нібыта ў тумане. Ласкавыя словы рыцараў, адказы Вітаўта, усмешкі жанчын. Але сіняя аксамітавая сукня княгіні з рыжай вавёрчынай аблямоўкай і залатым вышытым узоры на яе грудзях, каптурыкі князёўны і служанкі, барвовы кунтуш Вітаўта, усё расплывалася ў ягоных вачах. Так, нібы атлумлены балігаловам, дачакаўся ён нарэшце часу, калі аўдыенцыя ў вялікага магістра скончылася. Пасля вячэры па-ваеннаму хуткай і вельмі смачнай, з вепручынай і ласяцінай, якую вільні каштавалі толькі ў замку ды самых заможных дамах, усіх уладкавалі ў вузкіх, падобных да келляў, пакойчыках, слух унізе амаль у падзямеллі. Вітаўту ж з сям'ёй і самымі набліжанымі баярамі адвялі пакоі ў прыбудове, якая паўкругла прыляпілася да сцяны замка на вочыбе, на захадзе амаль над самай ракой. Усе вокны ў прыбудове былі закратаваныя, і князь раптам пажартаваў, што іхняе жытло падобнае да вежы крэўскага замка. Жонка спалохана зірнула на яго, але змоўчала. Маўчалі і астатнія. Усе добра ведалі гісторыю паланення Кейстута. Данілу разам з немаладым ужо воем пуцятам паставілі ў каравуле перад пакоямі Вітаўта, хутчэй дзеля прыліку. Немцы былі загаварылі аб тым, што тут ніхто з ворагаў не прыбярэцца да высокага госця. Ды высокі госць адказаў ласкава, але з жалезам у голасе: «Калі мае слугі будуць адчуваць бяспеку, Яны разлянуюцца і забудуцца на свае абавязкі там, дзе гэта патрэбна. Воў павінен добра бегаць і абыходзіць загоны. Гаспадары адступіліся, але затое ў канцы калідору паставілі яшчэ і свайго вартаўніка. Так што ўсю ноч ліцвінам мазолю вочы неварухлівы, нібы выразаны з кавалка дуба, вой, што роўны, цярпліва стаяў, уперыўшы вочы ў дзверы, за якімі спалі Вітаўт і яго княгіня. А ці спалі яны, ці ўсю ноч прагаварылі, гэтага не ўведаў ніхто. Ні Даніла, ні Юры, які з асаблівай стараннасцю перад сном слаў ложак для свайго гаспадара, прамацаўшы кожную выгорбінку і старанна прагледзеўшы ў пакоі кожную рэч. Праз тыдзень яны ўсе ізноў развіталіся. Жанчыны Рэнгалы і Софі паехалі ў Крыміцэнскі замак, сыны Іван і Юры са слязьмі развіталіся з бацькам. Ім не хацелася ехаць адным у Кёнігсберг, хаця старэйшыя казалі, што гэты горад самы прыгожы з усіх месцаў, дзе ім даводзіцца жыць. Вітаўт з жонкай і бліжэйшымі дружыннікамі на паўгода заставаўся ў Мальбарку, каб пасля ехаць у прызначанае яму месца. Данілу зноў пашанцавала, ён увайшоў у склад дружыны, якая была пры князі, і мог добра агледзецца на новым месцы.